In bitter hate der Seelen klage ik dit jammer groot, dat mennes ziet vernielen die Gods woord belieden bloot. Veel hebben hemels brood betaald met bloeden rood. De fariseelse vielen brengen dood. Een broeder goed van naturen heb ik na den geest gehad, die moesten en dood bezuren te vuren binnen der stad. Gods woord beleed hij plat daar hij gevangen zat. Driek Gods om hij geburen, want die belooft ons dat. Zien vrouwen die beminden, troosten hij met woorden zoet. Zie waspen van met kinden, die vreesde voor haar ontspoot. En sprak, mijn vlees, mijn bloed, en acht niet wat men mij doet. En gij Gods geest verzinde, het waar met u al goed. Met 7 vredeslagen heeft hij de dood ontvaan. Nog moest men het hoofd afzagen, eer de martelie was gedaan. Al die dit zagen aan, die werden al een traan. Hoe kon die God verdragen, die u een geest dus wederstaan? Zien arme bevruchte vrouwen, die maakte groot misbaar. Zie ster van groten rouwen, en ook de vrucht met haar. Dit bitter lieden zwaar mocht men aanschouwen daar. O God, gij ziet getrouwen, gij wreekt wel hierna.